Sziasztok! Forrabontó módon ez egy teljesen egyedi kezdeményezés lesz. Ez, amit most itt láttok, az Otherworld első podcastje gaming témában, ami Otherside néven fog majd futni. Ennek majd a miben létére ki fogunk térni egy kicsit később. Ez egy nagyon-nagyon egyedi, nagyon új kezdeményezés, majd meglátjátok, hogy miért is. Hogy mondjam, más, mint amit korábban megszokhattatok, nem csak tőlünk, hát itt nem is volt gaming podcastünk, de mondjuk másoktól. Abban is más, hogy most egyetlen témát fogunk érinteni. Megnézzük, ez a formula hogyan működik, és tőletek várnánk majd visszajelzéseket a kommentekben lent, hogy mik azok a témák, amiket majd még szeretnétek hallani tőlünk, mennyire beszéljünk majd játékokról, vagy mennyire az iparági standardekről, hogy merre megy a dolog, milyen trendek uralkodnak, és hogy hogyan látjuk ezt, mert hogy ennek a különlegessége az, hogy én ugye, mint Zoli vagyok az Otherworldtől, viszont akivel beszélgetni fogok, Krőb Attila, aki viszont fejlesztő. És ennek a beszélgetésnek lesz egy olyan vetülete, hogy hogyan látjuk ugyanazokat a dolgokat, amik mondjuk hírül mennek a nagyvilágban, az egyik oldalról, illetve, mint other side, a másik oldalról. Igen. Úgyhogy csapjunk is a dolog közepébe. Van most egy teljesen új hír, amit nem tudom hányan hallottatok. Ez a Bethesda kapcsán pattant ki, de már egy korábbi időre visszavezethető az eredője. Annyi van, hogy a Bethesda bejelentette, hogy a review copy-kat, tehát a játékoknak a sajtónak szánt példányait nem fogják most már kiküldeni a sajtónak, vagy legalábbis nem akkor, amikor volt. Ezt aki kevésbé avatott a dologban, általában egy-két héttel korábban kapja meg a sajtó a játékokat, a nagyjából kész verziót, vagy van teljesen kész verziót, hogy mire megjelenik a játék, ti már láthassátok belőle a kritikákat. Na most ezt a Bethesda megszüntette, a Dishonored 2-t azt már ebben a rendszerben fogják az újságírók megkapni. Viszont ez nem egy egyedi dolog. Tehát a 2K az már hasonlóan küldte ki a Civilization kódokat, illetve a Bethesda ezt eljátszotta már a Doom-mal is, ami azért tudjuk, hogy nem igényelte azt, hogy elhallgassák ezt a pontot. És itt jön be egy érdekesség, hogy készült az ESA-nak egy kimutatása. Ezt nem tudom, mennyire követted nyomon. Ez az Entertainment Software Association-nek a rövidítése, és ott 4000 amerikai háztartásban végeztek felmérést, hogy mi alapján vásárolnak az amerikaiak. És meglepetésre, kijött egy olyan szám, hogy a kritikákra, nem tudom, hogy mennyire követted, hogy tudod-e? Hát esett az érdeklődés, csak igen. 3% az, aki azt mondta, hogy konkrétan kritika alapján vásárol. És mondhatnánk azt, hogy teljesen logikusan reagál a Bethesda, hiszen, meg a többi kiadó, hiszen az újságírói vélemény, mint látszik, szorul vissza. Viszont van egy másik érdekes vetülete is ennek az egésznek, mert hogy 2013-ban a DICE-nak az előadásán volt egy olyan statisztika, ami kimutatta, hogy a demóval rendelkező játékoknak az eladása lényegesen alacsonyabb, mint a demóval nem rendelkező játékoknak az eladása. Ezt a kettőt viszont, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor mondhatjuk azt kívülről, mint fogyasztó, hogy a kiadó, és akarsod a fejlesztő is, nem akarja, hogy a játékáról idő előtt tudjanak a vásárlók, hiszen akkor csökken az eladás. Ez az, amit én látok. Mi az, amit ti látok? Ez a folyamat egy kicsivel régebben kezdődött el, úgy, hogyha visszamegyünk az időben mondjuk olyan 8 évet, ami nem olyan sok, akkor azt tapasztaljuk, hogyha megvizsgáljuk az újságírói kritikákat, és ezt valamilyen módon párhuzamba állítjuk a user ratingekkel, akkor elég nagy egyezést találunk a kettő között. Tehát azt tapasztalnánk, hogy a legtöbb játéknál hasonló eredménnyel zárult egy újságírónak a tesztje, vagy a legtöbb újságírónak a tesztje, mint amire a user ezeket a játékokat értékelte. De sajnos utána elindult egy folyamat, akkor az újságírók valami úgy kezdtek működni, mint az ételkritikusok, akiknek igazából már semmi sem jó. Tehát az történt, hogy elkezdték nagyon lehúzni a játékokat az újságírók. Valamikor ennek nyilván volt oka, tehát elég sok rossz játék is készült, különösen a gazdasági válság idején, akkor még grafikailag is nagyon sok rossz játék készült, ennek elég sokféle oka van, de nem ez a téma. Tehát azt történt, hogy az újságírók elkezdtek vagy nagyon lehúzni valamit, vagy nagyon felmagasztalni, és a user ratingtől ez a dolog egy kicsit elvált. És ugye az újságírónak az lenne a dolga ebben az iparágban, hogy az volt a dolga ebben az iparágban, hogy tesztelje a terméket, és valamilyen módon a népnek, vox populi, tudom, a nép hangját képviselje, tehát kipróbálja a játékot, és elmondja, hogy ő ezt élvezi vagy nem élvezi, és ezt leírja egy cikkben. Ugye ez lenne a szintiszta tájékoztatásnak a lényege, és nyugodtan megmondhatja a véleményét. Csak amikor a user ratinggel ilyen módon ez nem korrelál, tehát egyáltalán nincs közte semmiféle kapcsolat, akkor úgy elkezdesz gondolkodni, hogy mi ennek az oka. És ennyi idő alatt már azért az olvasó is elkezdett azon gondolkodni, hogyha lát egy játékot, ami neki nagyon tetszik, és az újságíró pedig ezt a dolgot nagyon lehúzta, akkor ő nem szeretne attól az újságírótól semmiféle inputot kapni arról, hogy ez a játék milyen, hanem inkább majd eldönti saját magának, hogy kellene ki az a játék, vagy nem. Egyébként ez fordítva is működik, amikor viszont nagyon magasak az újságírói rétingek, akkor az gyanítja, és nem is olyan rosszul a felhasználó, hogy esetleg a játékfejlesztési költségében némileg bele van építve egy-két 80%-os review, és ez szokott így lenni sajnos, tehát ilyen esetben pedig megvett hirdetést olvas újságírói teszt címszó alatt. Ez akár komplet lapszámokat is érinthet, még papír újság esetében is voltak ilyen botrányok a közelmúltban is. Tehát a lényeg az, hogy ma már az újságírás még az átlag fogyasztó számára sem jelent semmiféle komoly információt. Nekem van egy saját elméletem, amit pár éve már így gyurmázom vele az agyadat, hogy nekem szerintem az a fő probléma ezzel, hogy nem a játékok lesznek rosszabbak. Hogyha valaki kicsit visszanéz régebbi videójátékokat, mondjuk az Angry Video Game and Nerds videóit, meg ilyenek, úgy emlékszünk bizonyos játékokra, hogy az maga volt a videójáték, Mekka, és hogy ezek milyen tökéletes szupergémek voltak. De ezek a játékok, igen, nagyon kis részben voltak valójában igazán jó korszakalkotók lehettek, mert bemutattak egy új technikát, ami önmagában vitte a játékot, új dolgokat lehetett megnézni. A nagyon régi Comanche például, mert először használt Voxel Space-t. Ma megnézni, és nem értik a gyerekek, hogy miért Minecraftos helikopteres játékot játszanak, mert ekkorek a pixelek. De akkor így néztek, hogy úristen, fotorealisztikus grafika, meg még látszanak a sár gödrök is a talajon, persze semmi sárga, de nem az, csak ilyen hullámos vacak pixel halmaz volt az egész. A lényeg az, amire ki akarok jutni, az, hogy egy játékosnak nem az a dolga, hogy állandóan videójátékkal játszol, hanem az a dolga, hogy ő a szórakozó idejében, tehát a szabad idejében játszom 2-3 órát egy videójátékkal. Ha ezt így teszi valaki, akkor az pont abban a mennyiségben veszi maga ez a videójátékot, ahogy azt elképzelte a fejlesztő, vagy ahogy azt szeretné. Nyilván a kiadó azt akar, hogy éjjel nap a videójátékokkal játszál. Bocsánat, még mindig, és aztán tényleg abban vagyok. Amire ki akarok jutni, az úgynevezett általam mérgezésnek nevezett dolog, hogyha valaki állandóan a kedvenc ételét eszi, akkor az pár hét alatt azt az ételt megutálja. De mondhatom az alkoholt is, hogy egy ember, aki szeret játszani, legyen az újságíró, állandóan játékokkal kell, hogy játszon, hogy idő után már neki az nem lesz akkora élvezet, mert kvázi azért válik a munkájával, mert utána már mindent monotonnak lát, naponta 8 órát. Az inget küszöbről beszél gyakorlatilag, hogy egyre feljebb megy. Igen. Ez egyébként ennek viszont egy másik oldala, amit meg megint én látok, hogy bejön az, hogy oké, mondjuk azt, hogy ez így van. Viszont ugyanakkor meg nem látszik az, hogy tényleg ezek a játékok ilyenek maradtak, van. Persze az idő sok mindent megszépít. Látjuk a remaster kiadásoknál például a Silent Hill játékoknak, hogy például egyáltalán nem tett jót a remake vagy a remaster, mert nem azért, mert egyszerűen rossz lett, hanem mert úgy nem így emlékszünk rá. Tehát abban az időben valahogy más volt. De ugyanakkor egy olyan konzolgenerációról, vagy konzolgenerációk nevezőtem, mondjuk az elmúlt 3 éves például most nevezzük generációnak, hogy ebben a generációban a játékok is jelentősen megváltoztak. Tehát korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy olyan játékok kerüljenek a boltok polcaira, mint amik mostanában vannak. Konkrétan félkészek, olyanok, amikből alkalmasod a single player hiányzik, majd DLC-ben pótolják. A Day One patch-eknek az eredeti rendeltetése sem ez volt. Tehát arról már többnyire hallottunk legendákat, hogy így volt, azt nem tudjuk, de például tudunk olyan újságról, akinek az early review-jában a Dark Souls 3 úgy érkezett meg, hogy nem volt benne nehézségi fokozat. Olyan easy volt, amennyire csak lehetséges, mert azt a Day One patch-el nyomták fel akkorára, amekkorára a vásárló akart. Miért? Azért, hogy az újságírónak ne legyen kudarc, hogy játssza végig, és neki egy élmény legyen. Aztán a Dayman patch-re ezt kipótolták. Viszont ebben benne van az, hogy a Dayman patch-re elkezdett olyan tartalom is belejönni, hogy nem egyszerűen csak patch-elje a játékot, hanem gyakorlatilag véglegessé teszi. Egy ideig én úgy gondoltam, hogy ez azért van, hogy a kalózkodásnak elejét vegyék, de mint utólag kiderült, gyakorlatilag a Dayman patch-ig még mindig dolgoznak a játékon. Ez meg felvett bennem egy olyan kérdést, hogy oké, lehet egy darabig a sajtóra tolni sok mindent, és aláírom, hogy nyilván nem véletlenül fordultak el. De azért ebben nincsen benne elég vastagon a játékipar is? Bőven benne van a játékipar is. De a játékipar az ugyanúgy, mint bármilyen más fogyasztási iparág, igazából egy elvárás után megy. A fő probléma az, hogy most is azt várja a játékos, játékosként én is ezt várom, csak én ilyen tudathasadásos módon fejlesztő is vagyok, hogy egy videójáték pontosan ugyanannyiba kerüljön, és pontosan ugyanolyan mennyiségű tartalmat nyújtson, mint az előző generációban, vagy legyen inkább több és jobb. És ugyanannyit akarok érte fizetni. Most gondolj bele abba, hogy lényegében az elvárásunk az olyan módon változott meg játékosként, hogy az új generációban is szeretnénk látni az új generáció többleteit. És igazából nem többlet került ebbe a dologba bele, meg egy kis gravitáció, hanem igazából az került bele ebbe a történetbe, hogy azt, hogyha meg akarom mutatni a többletet a videójátékba, az a fejlesztőnek több pénzbe kerül. Ami azt jelenti, hogy a játékok kifejlesztés ebben a generációban drasztikusan megnőtt, ha szeretnéd valóban látni ezt a többlet tartalmat. Nagyjából milyen arányról beszélünk? csúnya arányról. Tehát mondjuk az Xbox 360 PS3 érához képest, a Wii U-t adjuk meg a Wii-t, de hát, ahhoz képest most például arányait tekintve, hogy ugyanak az Assassin's Creed-nek az elkészítése például mennyiben más? Hát árban a másfél kétszerese. Tehát brutálisan megváltoztak ezek az arányok, és ugye a kiadók ezt többféleképpen reagálják le, mert ez megint nem a fejlesztőtől jön. Egyrészt ugye a fejlesztési időre nem adnak többet, mert akkor az történne, hogy valamit a szokásos két vagy másfél éves periódus helyett most hirtelen 3 évig fejleszthetnénk, mert több tartalom kell bele, de nem ezt teszik, hanem inkább az a megoldás, hogy ráállítunk több embert az adott munkára. Ez az egyik lehetőség. Akkor a játék drasztikusan megdrágul, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy mondjuk fizes ki egy játékért 35-40 ezer forintot, azt fogod mondani, hogy menjetek a fenébe, és teljesen igazad lesz. A másik megoldás az az, hogy a játékot elkezdik csókítgatni, amit senki sem szeret. Ugye ez a rengeteg olyan játék, amiben nincsen single player. A single player az egy rendezett, komponált, scriptelt dolog. Ami azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon sok munkát igényel, történet, plusz objektek, stb. Helyszínek, ilyesmi. Ami azt jelenti, hogy az annak a vezetését, meg a tesztelését, azt így egyszerűen lehúzzák a játékról, és onnantól fogva olcsóbb az előállítása. Tehát sajnos a spórolás az ilyen szinten megy, vagy megjelennek a drasztikusan rövid játékok, amik ugyanolyan árba kerülnek, mint amennyiben eddig kerültek a játékok, mert a többlet tartalmat szeretnénk belerakni. Hát a legjobb példa erre az Electronic Arts-os Star Wars-os hancúrozás. Igazából lehet arról vitatkozni, hogy milyen játék, mert ugye nyilván casual-re vették az egészet, hogy minél több ember tudjon vele játszani ilyen Star Wars metódus alapján, amit senki se szeret, én se szeretem ezt a fajta oldalát a dolognak, de azon nem nagyon lehet vitatkozni, hogy grafikailag azért konzolon is és PC-n is azért elég odaverősen döbbenetesen néz. Ez igaz a Doom-ra is egyébként. Így van, de a Doom az megint egy nagyon jó példa az ellenkezőjére, csak hogy nem mindig legyen mindenkinek igaza. A Battlefield Star Wars-os dolognál, ugye ezt mindig összekevertem. Front, igen, nekem mindegy. A lényeg az látszik belőle, hogy tartalmilag grafikai mennyiségben belepakolták már az első csomagba azt a grafikai mennyiséget, amit mondjuk egy modern ilyen 11-12 órás FPS-be beletesznek. Tehát vizuálisan azt a kontentet, azt a munkaórát beletették. Ugyanakkor viszont ez nyilván, mivel abban futotta ki magát, hogy mondjuk az X-szárnyúnak a hidraulikáját rendesen kidolgozták, meg hogy a háttérbe levő Tatooine-i épületeknél az utolsó vacak kis pseudo műszert is oda helyezték a falra. Tehát, hogy ezek a teljesen dekor objektumokba belerakták ezt a plusz grafikai tartalmat, az azt jelentette, hogy ezt máshonnan kellett elvenni. És ugye most már azt mondhatjuk, hogyha mondjuk vizsgáljuk a játékot egy Season Pass-szel együtt, amiben beletették ezt a rengeteg kontent, most már kontent mennyiségben is becsületes dolog került oda. Igen, ám, de az árcédula most azt hiszem kb. 40-45 ezer forint körül tarthat, hogyha mindent megveszel hozzá. Ha nem az első napon vetted utána a Season Pass-t, akkor is szerintem már 40 ezer forintot biztos karcol a dolog. És ez körülbelül a reális ára is egy mostani fejlesztésnek szerintem. Van egy érdekes dolog, nem tudom, szoktad-e nézni a Gymquisition-t. Nem. Ez Jim Sterlingnek egy vitatható tartalmú, eléggé szókimondó megoldása, viszont ő egy érdekes irányba indult el a videójátékoknál. Konkrétan ő leválasztotta magát például a kiadókról, tehát ő kezdettől fogva nem fogad el review copy-t. Hál' Istennek a community fent tudja tartani neki ezt a lehetőségét a Patreon-on keresztül például. Viszont ő megtartja magának azt a jogot, hogy megjelenés napján ő megveszi a játékot, leteszteni. Benne van persze, hogy egy-két hetet csúszik a bemutató. Viszont gyakorlatilag a saját véleményét mondja el szókimondó, nem tartozik el számolással senkinek, működik. Ez azért érdekes, mert hogy a Bethesda azzal takarózott igazából a döntésekor, amikor a review copy-kat megszüntették, és gyakorlatilag ezzel nem lehetetlenítették el a sajtót, de lényegében ellehetetlenítették a sajtót, hogy, és ez nagyon tetszett, hogy ők azt szeretnék, hogyha a nézők és a média és a médiumok egyszerre élnék át az élményt. És így, Ez úgy őszintén tényleg ekkora kár egyébként a sajtó. Tehát, hogyha mondjuk a sajtón keresztül nem tud eljutni mondjuk egy játék a közönséghez, akkor hogyan? Egyébként érdekes, hogy bocsánat, ketté választanám a dolgot, a sajtóba nem tartozik bele se a YouTube, se a Twitch, és nagyon sok esetben az ilyen közösségi felületek sem, arra egy külön kimutatás volt, amikor kitérnek. Igazából a sajtó valójában nagyon nagy kárt tud okozni. Ha más nem, akkor gondolj bele abban a helyzetben, mondjuk van egy játék, ami megjelenik játékos irányból. Nagyon várod, nagyon régen várod. És az első két review, amit elolvasol bele, az végig pocskondiázza az egész játékot. Hogyha ezt nem olvasod el, hanem a saját szemüvegeden keresztül tapasztalod, és mondjuk más a véleményed, akkor másképp ülsz neki, mintha ezt elolvasod, ami eleve elkeni a hangulatodat a dologról, eleve felhívja a figyelmet olyan dolgokra, amit normálisan észre se vennél, mert azért a legtöbb videójáték nem valami tökéletesen csiszolt gyémánt, amit évszázadokig formálgatnak, hanem valójában olyan szinten van elkészítve, mint egy filmtrükk, hogy nem kell, hogy lebukjon, tehát körülbelül eddig a szintig van megcsinálva. Tehát igazából arról van szó, hogyha mondjuk miért megvennéd a játékot, azért azt olvasod róla, hogy ez a játék ilyen vagy olyan rossz, akkor az függetlenül attól, hogy van ennek valóságtartalma számodra, elrontja a hangulatodat, és rossz szájízzel ülsznek a játékot játszani. Tehát eleve nem úgy, mint egy fogyasztó. Ez, akit említettél, ez egy teljesen jó irány, hogy ő azt mondja, hogy ő megveszi, és akkor ő kipróbálja magától, és leválasztja magát az összes ilyen fajta dologtól. A Bethesdának végül is igaza van, mert miért konzekvens vélemény egy másik ember, aki mondjuk elmondja arról a dologról a véleményét? Nekem ma már jobban informál az első 30 perc a játékból típusú YouTube videó, mint az, hogyha valaki kokettál alatta nekem és magyarázza azt, amit én nem úgyis látok. Tehát meg tudom állapítani magamtól is. Nekem nem kell egy ember, aki fogja a kezem és végigvezet azon, hogy ez azért szar, ez azért jó, ez azért szar. Ez jogos egyébként, viszont ez nem hordozza azt magába, hogyha azt mondjuk, hogy oké, mondjuk, hogy a nézettség diktál, a számok diktálnak, a magasabb száma jobb elvét követjük. Ha ezt tesszük alapul, akkor az nem rejt magában egy olyan veszélyt, hogy olyan emberekre bízzuk a játékoknak az értékelését, akik alapvetően mondjuk ki dilettánsak és nem értenek hozzá, mert túlnyomó részt a YouTube-ban azért nem szakmai hozzáértők értenek, és tényleg benne van ez, hogy kiégnek az emberek, megtörténhet, miért ne. Viszont ezzel, hogy odaadjuk a döntés és a köztájékoztatás jogát olyan embereknek, akik alkalmasít, ugyanolyan fogyasztók, mint bárki más, te elfogadnál egyébként kritikát egy olyan embertől, aki alkalmasít két étteremben volt egész életében? Jó az irány, viszont szerintem ezzel kicsit kiborítom a Billit a válaszommal. A játékújságíró ugyanannyira dilettáns, mint egy YouTuber. Egy fejlesztőhöz képest egy játékújságírónak lövése nincs arról, hogy mit néz. Ez ugyanolyan, mint amikor mondjuk egy filmes kritikus kritizál mondjuk egy filmet. Addig rendben van, amíg nem megy bele szakmai részletekbe. Onnantól fogva pedig olyan szépen elvérzik, hogy belemegy a dramaturgia finomságaiba, mint a szél. A játékoknál ugyanez van, csak mondjuk egy tízszeres bonyolultsági faktort iktass be ebbe a képbe. És tehát egy fejlesztői kritikát alig bír megnézni. Tehát egyszerűen olyan sületlenségeket mondanak az újságírók a legprofibb médiumokban is, hogy azt nem jó hallgatni. Tehát egyszerűen nem működik ez a dolog. Én nemrégiben megpróbáltam azt megtenni, hogy a saját kis iskolámban, nem azért terelem abba az irányba, az előző videókra utaljak, saját kis iskolámban megpróbáltam meghívogatni magyar youtubereket, magyar újságírókat, hogy üljenek be teljesen ingyen a tanfolyamomra. Erről beszéltünk, igen. Hogy nem mondjanak akkora nagy, ez hány éves korhatáros kar? Mehet nyugodtan. Akkora nagy fasságokat a videójátékokról, amit igazából leírnak. Tehát olyan sületlen borzalmak vannak ezekben a tesztekben. Tudsz ilyen példát mondani esetleg? Most többször elhangzott az, hogy nagyon nagy butaságok vannak, de körülbelül rengeteget kell elhelyezni. Rengeteget, tehát mindenféle. Eleve ugye az a legfőbb probléma, hogy elindult ebben a generációban ez a számháborúzás. Felbontás, framerate, stb. Egy játék framerate-je nagyon jó, ha nagyon magas, tehát az szó se róla. De vannak olyan dolgok, amikor ez teljes mértékben szükségtelen. Ha valaki mondjuk megnézi autóversenyek közül, azt mondjuk, hogy autóversenynél egy versenyjátéknál indokolt lett a 60 frame. Ez teljesen igaz, fejlesztői szempontból is így van. De hogyha megnézzük, hogy milyen szép megoldást alkalmazott nemrégiben ugye a Forza Horizon-nek a legújabb része, 30 frame fut Xboxon, és tök folyamatos az egész. Állítom nektek, hogy a legtöbb embernek simán el lehetne adni 60 frame-re, hogyha nem lenne valaki, aki lemér és egy framerate monitorral kirakja rá, hogy fixen 30-on fut, rengeteg ember hinné el, hogy ez 60 frame-el fut. Tehát igazából például ez a framerate heggesztés. Aztán ott van ez a felbontás kérdés. Ugye elkezdtek azon vergődni az emberek, hogy legyen minden 4K-s. Nagyon jó, a 4K egyébként a Full HD az durván 2K, tehát legyen 4K-s a képfelbontás. Rendben legyen, de aztán leülnek az emberek a 17-től 20-szoros monitorjuk elé, ami gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy 4K-s vagy 2K-s dolgot néznek. Az a probléma, hogy az újságíró is ugyanígy működik ezen analógia mentén. Tehát van ez az amerikai dolog, tudjátok, hogy ha valami több, az jobb. Ugyanezen az elven működnek ők is. A több felbont, nagyobb felbontás jobb, a nagyobb frame rate jobb, a nagyobb ez jobb, a nagyobb az jobb, a több tartalom, a több pálya, stb. Mindig jobb. De valójában ez ennél sokkal komplexebb probléma és kérdés. Tehát az, hogy nem tudják az újságírók, hogy működik mondjuk egy filterezés, kettődimenziós filterezés, egy külön textúra filterezés, egy LUT fázis, egy popping. Tehát ezek olyan típusú dolgok, amiket össze-vissza keverlek. De várjál, akkor ezek szerint ez a probléma, hogyha ugyanazokról az újságírókról beszélünk, akik most tanítottak ezzel a témával, akkor ezek nem most nem értenek hozzá, ezek korábban sem értettek hozzá. Miért most lett probléma? Korábban miért nem volt probléma? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából azért, mert amikor még én is én újságíró voltam. akkor már mondjuk már, miért Other Side a podcastnek a neve? Igen, tehát nekem volt egy Other Side nevezetű multimédia magazinom valamikor a 90-es évek közepén, ami egy darabig működött, innen a név, ez az én névválasztásom eredetileg ehhez az újsághoz, és ide nagyon jó passzol, Zoli, ügyesen elhozta ezt a dolgot nekünk. Hát én is írtam ilyen újságot, írtam több magyar ismert és itt nem nevezett labban is különböző cikkeket és teszteket. És amikor én ezzel foglalkoztam abban az időben, akkor volt egy szintén egyébként egészségtelen arányú hozzáállás a fejlesztés és az újságíró között. Ugye a legtöbb újságíró akkoriban is szeretett volna egy kicsit belefolyni jobban a fejlesztésbe, hát most nem mindenki ilyen, de akkor azt hittem az összes kortársam ilyen volt ezzel, és akkor valahogy az újságíró tisztelte a fejlesztőt. Mert a fejlesztő adta neki azt az élményt, amit az a játék jelent. Tehát egy távolságtartás mód köztem már túlzottan is tisztelte a fejlesztőt, már túlzottan is istenítette. Tehát már egy túltolt állapotban volt a dolog, a fejlesztő volt az Isten, ő pedig a kis ember, csak egy szót mondja, jaj, úristen, csak írd ide a kezemre a játékot címét, írd alá, kérlek. Tehát körülbelül ez a rockstar szintű idegbeteg dolog volt. Nem működött az sem nagyon jól, de ott mégis megvolt ez a fajta tisztelet, hogy nem vette a fáradtságot, nem vette a bátorságot az újság. Hogy egy olyan, hát mondjuk ki, egy olyan mérnöki tudományágban, mint a játékfejlesztésnek bizonyos területei, ő állást foglaljon, annélkül, hogy rendelkezne azzal a fajta tudásbázissal, amihez szükséges. Ma meg simán előhozakodnak olyan kifejezésekkel, amit két napja hallottak először, elkezdik puffogtatni és hülyeségeket beszélnek. De akkor ebből a megközelítésből a újságírónak a feladata, neki igazából a terméket kéne értékelni. Hol találkozunk olyannal, amikor kifejezetten a fejlesztő az, akit elkezdenek tudósni, mert tényleg, hogyha egy játékban nagyon komoly problémák vannak, rossz a frame-t akármi, akkor a mögött nyilván van egy probléma. Tehát akkor előveszik általában a fejlesztőt, de ez elvileg valahol logikus kellene, hogy legyen, hiszen ők csinálták. Így van, ebben van logika. Igazából a fő probléma az inkább, hogy milyen fajta nexusban. Hogyha azért szidok egy videójátékot egy normális hangnemben, hogy az a játék nem tartja a frame-et. Azt lehet objektíven azt mondani, hogy az a játék nem tudja tartani a frame-et, ezért valamilyen módon nem működik. De amikor már olyan színvonalú a cikk, mint sajnos a magyar újságírásban elég gyakran, hogy konkrétan azt mondják, hogy ez a stúdió hogy merik maguknak programozónak nevezni, meg egyébként általában a fejlesztett programozónak gondolják, ami a fejlesztőknek viszonylag 10%-át jelenti. Egy olyan fajta tiszteletlen hangnem megy a dolog körül, ami igazából teljes mértékben egészségtelen. Tehát elég sok mindent átbeszéltünk, ami itt az időkeretünkbe adódott, vagy lehetőségünk volt. Annyi kérdésem lenne, hogy te igazából egy egészséges tendenciának tartod-e, hogy a úgymond professzionális sajtót, aminek ugye vannak hibái, nem gyermekbetegségei, hanem öregbetegségei, azt egy az egyben abba az irányba tereljék ezzel a kezdeményezéssel, hogy laikusoknak vagy lelkes rajongók váltsák fel ezt a közeget. Igazából a játékiparban a fogyasztó az maga egy lelkes rajongó vagy egy laikus. Hogyha azt mondom, hogy nekik szánják a játékot a fejlesztők, akkor mindenképpen jó az a tendencia, hogy egy fogyasztóhoz hasonló személy tesztelje a játékot. Még akkor is, hogyha az ő hozzáértése mondjuk aludmója egy profi újságírónak a hozzáállása. Talán jó ez a folyamat, de igazából ebben a formában még nem gondolkodtam, viszont ami most van az újságírásban, az a fajta valódi tudás nélküli tudálékoskodás és félretájékoztatás, ami ilyen féltudáson alapul, az mindenképpen káros. Tehát ez a folyamat mindenképpen rossz, ahová most ért el a folyamat, a játék újságírásnak a folyamata. Az, hogy ez pontosan mire fog kifutni, azt nem tudom. Inkább egy játékokat szerető játékos mondja meg egy játékról a véleményét, mint egy játékokat már nagyon nem szerető újságíró, aki csak a hibát keresi ezekben a termékekben. Jó, akkor viszont innen fogjuk folytatni, ha ti is úgy gondoljátok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kommentekben mondjátok el, hogy nektek mi a benyomásotok, ti hogy látjátok ezt a újságíró lelkes amatőr konfliktust, és hogyha tényleg tetszett és szeretnétek ebből folytatást, akkor bele tudunk menni ennél mélyebben mondjuk akár havi játék megjelenésbe, hogy mi hogy látjuk, te hogy látod, mi az, amin én átsiklottam, mi az, amin alkalmas, mint mondjuk lelkes játékos, fél amatőr idióta nekem mondjuk tetszett, vagy nem kell, hogy tetszett, vagy miért nem tetszett, hogy nem tetszett. Ezeket meg tudjuk beszélni, és várjuk a javaslatokat, és legközelebb találkozunk, ha úgy gondoljátok. Addig is sziasztok! Sziasztok!